za 1549. Laptop Lenovo, czterordzeniowy procesor AMD za 1399 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 lutego, minęła 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były ksiądz Jacek Międlar został zatrzymany przez Straż Graniczną na londyńskim lotnisku Stansted. Gorąco w Górskim Karabachu, kolejne starcie między Azerbejdżanem a Armenią. Ten weekend jest ostatnim w tegorocznym karnawale. Były ksiądz Jacek Międlar został zatrzymany przez Straż Graniczną na londyńskim lotnisku Stansted. Jak powiedział Piotr Szlachtowicz z portalu Polskiej Polonii Brytyjskiej, Nowy Polski Show, Jacek Międlar przyleciał do Anglii, by wziąć udział w manifestacji przeciw bezczynności policji wobec przestępstw popełnianych przez muzułmańskich uchodźców. Manifestacja trwa w mieście Telford, niedaleko Birmingham. Były ksiądz przyleciał na zaproszenie jej organizatora. Zdaniem Piotra Szlachtowicza, prawdopodobnym powodem zatrzymania Jacka Międlara na lotnisku było przemówienie, które miał wygłosić podczas demonstracji. Czeka na przesłuchanie i po tym przesłuchaniu Border Force podejmie decyzję, czy go wpuszczą do Wielkiej Brytanii, czy go nie wpuszczą. Policja uznała, że przemówienie ma być rasistowskie i nawoływanie do przemocy, to mają prawo go nie wpuścić. Jacek Międlar, były ksiądz, stał się znany dzięki kontrowersyjnym poglądom bliskim nacjonalizmowi. Za ich głoszenie był karany przez władze kościelne. W 2016 roku postanowił opuścić Zgromadzenie Księży Misjonarzy. Armenia i Azerbejdżan oskarżają się wzajemnie o zaostrzenie sytuacji w Górskim Karabachu. Według władz w Baku armeńskie wojska napadły na pozycje azerbejdżańskiej armii. Z kolei Erywań twierdzi, że to jednostki Azerbejdżanu sprowokowały incydent zbrojny. Komunikaty o strzałach, potyczkach i różnego rodzaju incydentach zbrojnych w Górskim Karabachu powtarzają się od prawie roku. Sytuacja zaostrzyła się 2 kwietnia, gdy w tym separatystycznym regionie doszło do regularnych starć wojsk Armenii i Azerbejdżanu. Kilka dni później zwaśnione kraje podpisały porozumienie o zawieszeniu broni i rozpoczęciu procesu pokojowego. Górski Karabach to ormiańska enklawa leżąca na granicy Armenii i Azerbejdżanu. Mieszkający tam Ormianie ogłosili niepodległość już w 1991 roku. Jednak, jak mówi Polskiemu Radiu były pracownik misji Unii Europejskiej do spraw rozwiązywania konfliktów na Kaukazie Maciej Dachowski, choć separatyści stworzyli wszystkie mechanizmy demokracji, to ich państwa nie uznał żaden rząd na świecie. Wybierany jest prezydent, wybierany jest parlament, funkcjonują ministerstwa. Problem tych ludzi, którzy w tych ministerstwach pracują, polega na tym, że oni tak naprawdę bardzo często funkcjonują sami dla siebie. Armenia nie rości sobie prawdy o Górskiego Karabachu, ale wspiera separatystów. Natomiast Azerbejdżan przekonuje, że enklawa powinna zostać włączona w jego granice. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ten weekend jest ostatnim w tegorocznym karnawale. Od środy, 1 marca, w zachodniej tradycji chrześcijańskiej rozpocznie się Wielki Post. Ostatnie dni karnawału wiele osób spędzi na tańcach, w dyskotekach i w klubach. Trzeba odrzucić kompleksy, bo tańczyć każdy może, mówi instruktor tańca z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Roman Malkiewicz. Nie ma osób, których się nie da nauczyć tańczyć, jest tylko kwestia podejścia i ile pracy trzeba włożyć w to. Trzeba zmusić swoje ciało, że zaczęło się poruszać trochę inaczej niż się chodzi. Chodzenia normalnego też przez parę miesięcy się uczyliśmy. Niektórzy nawet przez parę lat, a tutaj są konkretne schematy rytmiczno-ruchowe, które trzeba wykonać do takiej czy innej muzyki. Taniec towarzyszył człowiekowi od najdawniejszych czasów, przypomina Roman Malkiewicz. Wykazanie ekspresji, rozładowanie napięcia, również sposób na to, żeby zaintrygować partnerkę czy partnera, bo przecież pierwsze tańce to nie były tańce w parach, to były tańce indywidualne, a poza tym religia. Na początku sporo tańców to miał ten podtekst tylko religijny lub tylko związany z różnymi obrzędami. Taniec dobrze wpływa na kondycję fizyczną, poprawia sylwetkę, a przede wszystkim daje dużo radości. Dobre warunki turystyczne panują w Bieszczadach. Temperatury minusowe zatrzymały topnienie śniegu, którego w wyższych partiach jest jeszcze sporo. Na Połoninach jest minus 5 stopni, tyle samo w Cisnej, a w Ustrzykach minus 6. Chwilami świeci słońce, poinformował dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR-u Arkadiusz Kawalec. Bezwiecznie, bardzo dobra widzialność, temperatura na chwilę obecną jeszcze poniżej zera. W ciągu dnia ona powinna się podnieść do kilku stopni powyżej zera. Część tych głównych szlaków jest przetarta. Jeśli się ktoś wybiera w góry, no to polecamy albo rakiety, albo narty skiturowe, bo jeszcze warunki są typowo zimowe w wyższych partiach gór. Ale planując wycieczkę w góry, trzeba obserwować pogodę, bo synoptycy zapowiadają po południu w Bieszczadach przelotne opady śniegu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na dziś chmury w całym kraju, jest też szansa na przejaśnienia. 2 stopnie w Suwałkach, Warszawie i Łodzi, 3 w Trójmieście, 4 w Katowicach i Krakowie, 6 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

lashes dancing, making my aching heart sing. The lights are flashing, stirring up all this feeling. My hands are burning every time I'm touching your face. Let me surround you with all the love that you deserve. The dawn will tell you of everything that you were. The blood that runs through everything we know of our fate. So let it fall. If it meets you on the other side, baby, let it fall. We're all prisoners in a simple mind, baby, let it fall. You can grip my arm and pass the time, baby, let it fall. Mi namalować uśmiech na tym smutnym, smutnym świecie. Jamie Cullum na początek raportu. Dużo o smutnych rzeczach będziemy mówić w tej audycji, podobnie zresztą jak w poprzednich raportach i kolejnych. Ale chyba inaczej się nie da opowiadać o tym naszym świecie obecnym. Zaczynamy od ofensywy na Mosul, drugie co do wielkości miasto Iraku. Wygląda na to, że armia iracka wyparła bojowników Państwa Islamskiego z lotniska miejskiego, wkroczyła do pierwszych osiedli zachodniej części Mosulu. W studio Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, na czym będzie polegała i już polega różnica pomiędzy zdobywaniem wschodniej i zachodniej części Mosulu? Ona niewiele się będzie różnić, ponieważ przeciwnik jest zacięty i przeciwnik, czyli państwo islamskie, stosuje metody, które normalna armia, albo przynajmniej przyzwoity dowódca żadnej jednostki nie może zastosować. Mianowicie ataki samobójcze. Stąd będzie to zacięta, trudno przewidywać ile potrwa, zwłaszcza, że nie wiem na ile zachodni Mosul jest otoczony od północy. Na pewno jest otoczony od zachodu, od wschodu jest rzeka, za rzeką wyzwolona część miasta i od południa jest w tej chwili atak. A czy to nie jest tak, bo wielu komentatorów zwraca uwagę jednak na to, że jest spora różnica pomiędzy tą wschodnią częścią i częścią zachodnią. Po pierwsze w zabudowie, która jest znacznie gęstsza po zachodniej stronie, a zatem będzie trudniejszy, to będzie trudniejsza część przy miasta do zdobycia. Ulicznych. A poza tym kto inny tam mieszka? Tam jest więcej jednak zwolenników państwa islamskiego w tej zachodniej części. To jest jeden z problemów, że z wielu rodzin sunnickich, arabskich mieszkających w Mosulu albo stryj, albo szwagier, albo zięć, albo syn gdzieś tam są powiązani z państwem islamskim przez te 2,5 roku jego rządów w Mosulu. Wydaje mi się jednak, że rząd iracki zgromadził taką ilość sił wojskowych, jeszcze nie włączyła się słynna Złota Dywizja, ta, która rozpoczynała wyzwolenie wschodniego Mosulu. Nie wiem, czy ona jest trzymana w rezerwie, czy na specjalne zadanie. Wspomniał pan o zajęciu lotniska, które jest w południowej części miasta. Ale walki były zażarte, z olbrzymimi stratami z obydwu stron. Tam był nawet moment, chyba 2 dni temu, że armia iracka musiała się wycofać na pewien okres czasu. Ta zaciętość wynika z oczywistych względów. Jeśli miasto zostanie otoczone, bojownicy nie mają się gdzie wycofać. A stosując te metody, które stosują, sprawią mnóstwo problemów militarnych nacierającym jednostkom irackim. Przy czym nie wiadomo, czym nadal dysponują. Ja powiem szczerze, gdyby nie to, że jest to bandycka organizacja, która dokonała tylu zbrodni, to bym od czasu do czasu wyrażał podziw dla zdolności militarnych tych bandytów. I tutaj zbliżamy się do kolejnej rzeczy istotnej, bo mówimy o tym regularnie w tej audycji, ale być może warto jeszcze raz to powtórzyć, że Państwo Islamskie to nie jest organizacja złożona z radykalnych oszołomów, szaleńców, którzy nie wiedzą, co robią, tylko to są ludzie doskonale wyszkoleni w armii irackiej najczęściej, którzy potrafią prowadzić wojnę i potrafią utrzymywać teren, prawda? Dokładnie a przy tym jeszcze, i to pytanie do pana, jakkolwiek nam się to wydaje trudne do zrozumienia, cieszą się poparciem przynajmniej części ludności w rejonach, w których rządzą. Dlaczego tak jest? W Iraku jest to szczególnie zrozumiałe, ponieważ puszka Pandory konfesjonalizmu, jaka została otwarta przez inwazję amerykańską i podziały, jakie nastąpiły między szyitami a sunnitami od 2003 roku, nie tylko, że nie są jakoś łagodzone, ale pogłębiają się. To, co zrobił były premier Maliki, poprzedni premier Iraku, w moim przekonaniu zbrodniarz, który chodzi w glorii polityka i nadal zajmuje poważne stanowiska. W tak sekciarski, szyicki sposób rządził przez te parę lat, że zraził sobie sunnitów. Zachowywał się wobec sunnitów tak, że wielu powiada, no myśmy mieli wybór, albo państwo islamskie, albo Maliki i jego rządy. To poszliśmy do sunnitów, bo w końcu państwo islamskie jest wrogiem szyitów, z definicji niemalże. Jeszcze jedna rzecz dochodzi, bo słyszymy coraz częściej, że na tych obszarach, które są wyzwalane, my mówimy wyzwalane w Iraku, dochodzi do aktów odwetu, dochodzi do sytuacji, w której no, ci, którzy wspierali państwo islamskie, czy choćby są o to podejrzewani, są po prostu mordowani. Wystarczy oskarżenie, żeby zostali zamordowani. Nawet nie musieli być. To jest przerażająca, taki powiedzmy, skutki tej wojny. Kiedy państwo islamskie zajęło Ramadi i Falludzie i było od świętych miejsc szyickich o 150-200 kilometrów i groziło, że te szyickie świątynie w Nedziefie i Kerbeli zajmie, to przywódca szyicki Ajatollah Sistani wezwał do pospolitego ruszenia i otworzył kolejną puszkę Pandory. Wypuścił dżina z butelki, którego już się nie wepchnie z powrotem. Powstały na bazie sekciarskiej, szyickiej, konfesjonalnej milicje, tak zwanego Hashd Shaabi, czyli mobilizacji ludowej. To jest gromada milicji, uzbrojeni i częściowo przeszkoleni przez Iran, szyicki Iran, który uważał, że to dobre narzędzie do wpływów w Iraku. Przy wyzwoleniu wschodniego Mosulu premier Abadi, też szyita, zakazał milicjom szyickim udziału w wyzwoleniu miasta, bo wiadomo, do czego by doszło. I tak dochodziło. Oni są w zachodniej części, otaczają Mosul, tą zachodnią część od strony syryjskiej, od zachodniej strony. Jak się zachowają przy wyzwoleniu, nie wiem. To jest pytanie, czy ten żywioł w ogóle da się powstrzymać, no bo to oczywiście, że no mamy pewien system, który to jakby cywilizuje, mamy tych na przykład całą tą rzeszę embedded reporters, prawda, tych reporterów, którzy jadą z armią iracką i filmują wszystko, między innymi zresztą dzięki nim wiemy, że dochodzi do takich odwetowych akcji, ale to jakoś się miarkują Irakijczycy, no pytanie oczywiście, co będzie dalej. Ja mam nadzieję, że ostatnia wizyta w ubiegłym tygodniu nowego sekretarza obrony generała Jamesa Mattisa ze Stanów Zjednoczonych, ona posłużyła dwóm rzeczom, po pierwsze sam generał Mattis ma za sobą irackie doświadczenia z czasów czynnej służby wojskowej. Po pierwsze, będzie mógł teraz przedłożyć prezydentowi Trumpowi po 30 dniach, bo już upływają te 30 dni od polecenia, co robić z państwem islamskim. Po drugie, miał okazję porozmawiać z kierownictwem i wojskowym, i cywilnym irackim. I jestem przekonany, że ten wątek zemsty międzywyznaniowej był również poruszany. No bo jak można dalej współpracować z rządem irackim, który pozwoli na tego typu samosądy? Bo to są samosądy. Można założyć chyba bezpiecznie, że wcześniej czy później ta ofensywa się zakończy sukcesem, że Mosul zostanie wyzwolony, przejęty przez armię iracką. po zaciętych walkach, to już wiemy, prawda, tak, że ISIS nie odda tego miasta, będzie się bronił, chociaż dowództwo, mamy informację, że dowództwo się wyniosło z tego miasta. Co będzie dalej? To znaczy, gdzie przeniesie się centrum dowodzenia i centrum w ogóle państwa islamskiego? Myślę, że Mosul padnie w ciągu kilku tygodni, ale pozostaną uśpione komórki i kolaboranci sunniccy w Iraku. One pozostały na terenach wyzwolonych. Także we wschodniej części... No w Bagdadzie dochodzi regularnie przecież do zamachów. Ale we wschodniej części Mosulu nadal boją się ludzie wychodzić, bo gdzieś jest snajper i to nie w środku wyzwolonej części miasta, tylko gdzieś na przedmieściach. Mhm. Ciągle padają ofiary, ale wcześniej czy później się to skończy. Chociaż będą nadal te uśpione jednostki robić to, co robią w Bagdadzie i w innych miastach, zwłaszcza w tej zachodniej wyzwolonej prowincji Anbar z miastem Ramadi. Tam ciągle się dzieją jakieś rzeczy. Następna kwestia jest wyzwolenie Rakki, kolejnej syryjskiej stolicy państwa islamskiego. To też nastąpi, chociaż tam wokół jest tyle politycznych przepychanek. Czy po zdobyciu miasta Al-Bab Turcy z wolną armią syryjską mają wyzwalać Rakkę, czy mają to wyzwalać Kurdowie, którzy od północnej części są już na przedmieściach Rakki, gdzie to z tym wszystkich Amerykanie, jest to nadal kocioł. Dla mnie konkluzja jest ewidentna. W ciągu 2017 roku Państwo Islamskie jako organizacja dysponująca terytorium zniknie. Nie zniknie natomiast jako organizacja terrorystyczna. Ze swoimi komórkami wszędzie, w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Nie udało jej się w Libii, ma swój emirat na Synaju, próbuje w Libii, państwie nieistniejącym praktycznie, ulokować się w innych częściach poza wybrzeżem Morza Śródziemnego i to jeszcze przez długi okres czasu będzie trwać. Bo panie ambasadorze, Państwo Islamskie to jest obraz radykalnego islamu, który istnieje, istniał i będzie istniał bez względu na to, jak to będzie się nazywało. To znaczy, jak przestanie istnieć państwo islamskie, to jakaś organizacja, która będzie realizowała cele radykalnego, politycznego islamu, przetrwa, prawda? Dokładnie tak. Bo są powody, żeby taki radykalny islam, zarówno wewnętrzne, religijne, społeczne, te wszystkie, o których mówimy przy okazji... A i powstała klasa bojowników, którzy z tego żyją. Kolejny powód. Mówi pan o tym, gdzie się przeniosą ci terroryści. No oni się nie muszą przynosić na Synaj, bo są, prawda? Na Synaju są. Mamy epizod, o którym chciałbym, żeby pan skomentował także. Grupa 250 koptów uciekła do kościoła w Ismaili przed atakami właśnie państwa islamskiego. Koptowie oskarżani są oczywiście o to, że wspierają As-Sisiego, oskarżani są o to, że wsparli wojskowych podczas przewrotu, co jest prawdą. No, to jest wsparli prawdą. Oczywiście. Tak. I ponoszą konsekwencje tego w tej chwili, prawda? No dobrze, ale na wielkiej prezentowanej przez media, w tym wszystkie stacje telewizyjne egipskie, przejęciu przez Sisiego władzy, oprócz patriarchy koptyjskiego był także szejch Al-Azharu i szefowie paru partii politycznych. To nie jest to tak, że Sisiego poparli Koptowie. Na pewno poparli, bo woleli niż Bractwo Muzułmańskie. Bo Bractwo Muzułmańskie to oznacza dla nich eksterminację, realnie rzecz biorąc. To w każdym bądź razie trudniejszy partner, nawet gdy Bractwo Muzułmańskie już zrezygnowało z form przemocy jako elementu rządów. Na Synaju jest ciągle niebezpiecznie, prawda? Jest ciągle niebezpiecznie. Nie potrafi sobie poradzić As-Sisi z tym rejonem. Nie. Zwłaszcza im bliżej wybrzeża Morza Śródziemnego, tym częstsze są ataki. Tam powstała jeszcze za czasów poprzedniego prezydenta Mursiego organizacja dżihadystowska Ansar Beitul Maqdis, to znaczy zwolennicy Jerozolimy, tak w dowolnym tłumaczeniu, które z chwilą, kiedy oni byli wcześniej niż państwo islamskie w Syrii i w Iraku, ale z chwilą, kiedy Bagdadi ogłosił kalifat w Mosulu w czerwcu 2014 roku, to oczywiście złożyli mu przysięgę na wierność i są synajską prowincją państwa islamskiego. I nie może sobie władza z tym militarna dać rady. cokolwiek byśmy nie powiedzieli, z tego, co się dzieje w Mosulu, z tego, co się dzieje na Synaju, z tego, co się dzieje w Libii, wynika to, co, o czym już pan wspomniał. Terroryzm o podłożu islamskim, radykalnie, fundamentalistycznie religijnym, nie zniknie i prawdopodobnie będzie skuteczny wcześniej czy później, się będzie okazywało, że jest skuteczny zarówno w tamtych rejonach, jak i w Europie pewnie. Skuteczny to nie będzie, ale krwi przeleje i kłopotów narobi, bo trudno powiedzieć, żeby to państwo islamskie jeszcze gdzieś zdołało sobie terytorium zapewnić. Może w Azji Centralnej, może w Afganistanie, może w Pakistanie, bo też się przenosi w tamte rejony. Tego dziś nie wiemy. Dziękuję bardzo. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie, był naszym gościem. Dziękuję. Starlight i Electric Light Orchestra o świetle gwiazd, gwiezdnym pyle, szalejących planetach nieco później w audycji. Historia, którą teraz państwu opowiemy, zaczęła się w latach 60. w gabinetach amerykańskich i brytyjskich oficjeli. Ustalili oni zasady umowy, na podstawie której Stany Zjednoczone miały prawo wykorzystać do celów obronnych dowolną wyspę brytyjskiego terytorium Oceanu Indyjskiego. Umowę zawarto na 50 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 20. W wyniku umowy wysiedlono około 1500 ludzi z kilku wysp, między innymi wyspy o nazwie Chagos. Oni mieszkańcy tej wyspy, a także ich potomkowie od 50 lat walczą o powrót do domu. Violetta Myszkowska udała się do Wielkiej Brytanii, gdzie żyje wielu byłych mieszkańców Chagos, którzy stracili swój dom i nie mogą go odzyskać. Oto ich historia. Kiedy pytam byłych mieszkańców archipelagu Chagos oraz ich dzieci o to, jak wyglądają wyspy, wszyscy odpowiadają tak samo. Także Sabrina Jean, której rodzice zostali wysiedleni na Mauritius. It is a paradise. To raj. Starsi nie chcą mówić o Chagos, bo to zbyt bolesne. Znam dzieci, które nigdy nie rozmawiały z nimi na ten temat. Ja dowiedziałam się dużo na spotkaniach naszego klubu młodzieżowego na Mauritiusie. Kiedy wracałam do domu, zadawałam pytania. Dopiero wtedy mój tata zaczynał mówić. Ale nawet teraz nie opowiada wiele o wyspach ani o tym, co się tam wydarzyło. W 1973 roku ostatni mieszkańcy opuścili atol Peros Banos, jedną z wysp Chagos, gdzie urodził się Olivier Bankul. Dzisiaj mieszka na Mauritiusie, gdzie działa organizacja Chagos Refugee Group. Byłem wtedy małym dzieckiem. Miałem 4 lata. Niewiele pamiętam, ale moi rodzice opowiadali, że to był bardzo smutny i bolesny czas. Byliśmy zmuszeni do opuszczenia miejsca, gdzie się urodziliśmy. Nagle ktoś podjął decyzję, żeby wykorzenić ludzi po to, by zrobić miejsce na amerykańską bazę wojskową. Baza powstała na największej wyspie archipelagu Chagos, Diego Garcia. To stąd wylatywały samoloty, które kierowały się m.in. nad Afganistan w 2001 roku i Irak w roku 2003. Mieszkańcy zostali przymusowo przesiedleni na Mauritius albo na Seszele, gdzie dorastał Bernard Nouris. Wcześniej na Chagos żyliśmy jak jedna rodzina, nie używaliśmy pieniędzy. Prosiłeś, ktoś dawał, tak to działało. Na Seszelach wszystko trzeba było kupić i nawet nie uznano mnie za obywatela. Dano mi status rezydenta. Wyspiarze z Chagos trafili do zupełnie innego świata, gdzie musieli na nowo nauczyć się żyć. Zostali bez własnej ziemi i pełni praw obywatelskich jakiegokolwiek kraju. Po wielu latach postanowili, że pójdą do sądu i tam wywalczą od rządu brytyjskiego prawo do powrotu do domu. Tymczasem rząd postanowił dać im coś zupełnie innego. Od czasu tej pierwszej sprawy możemy wnioskować o przyznanie brytyjskiego obywatelstwa. Rząd otworzył wyspiarzom z Chagos drzwi do Wielkiej Brytanii, ale nie wszyscy mogą przez nie przejść. Po pierwsze, to duże wyzwanie finansowe, a pomoc rządu w tej kwestii jest znikoma. Po drugie, obywatelstwo należy się tylko niektórym. Ja, jako że mój ojciec urodził się na Chagos, mogę się ubiegać o brytyjski paszport, ale moje dzieci... Nie. One najpierw muszą złożyć pismo o wizę, która jest bardzo droga. Trzeba zdać testy z języka angielskiego i spełnić wiele innych warunków. Znam dużo ludzi tutaj, w Wielkiej Brytanii, których dzieci z tego powodu nadal mieszkają na Mauritiusie. Jak wiele rodzin jest tak podzielonych? Wiele. Nie znam dokładnej liczby, ale naprawdę wiele. W 2008 roku brytyjska Izba Lordów ogłosiła, że wysiedleńcy z Chagos nie mogą wrócić do domu. A 2 lata później z inicjatywy rządu brytyjskiego w tym miejscu powstał jeden z największych na świecie rezerwatów przyrody. Obejmuje obszar wielkości Francji i ma chronić tamtejszy ekosystem. Ingerencja człowieka jest mocno ograniczana. W środku tego ochronionego obszaru mieści się amerykańska baza wojskowa, która jest oficjalnie wyłączona z terenów objętych przez rezerwat. Zamieszkuje ją kilka tysięcy osób, żołnierze i personel. To mój osobisty punkt widzenia. Przecież w innych miejscach, gdzie Amerykanie założyli bazę wojskową, miejscowi żyją normalnie. Dlaczego tylko na Chagos nie jest to możliwe? Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to światowi liderzy w obronie praw człowieka. Ale czy naprawdę rozumieją, czym są prawa człowieka? W połowie listopada zeszłego roku umowa ze Stanami Zjednoczonymi została przedłużona o kolejne 20 lat. To znaczy, że Amerykanie przez kolejne 2 dekady będą mogli korzystać z bazy wojskowej, a wyspiarze z Chagos zamiast prawa powrotu dostaną wsparcie finansowe w wysokości 40 milionów funtów. Do domu będą mogli wrócić tylko jako turyści. na chwilę. Byliśmy tam przez jakieś 7 godzin. Spaliśmy na łodzi, którą przypłynęliśmy i nie mogliśmy zatrzymać się na wyspie. Byłam tam w 2011 roku razem z 14 innymi osobami. Nie możemy tam jeździć na własną rękę. Kiedyś było łatwo. Po prostu robiliśmy listę chętnych. Teraz rząd sam wybiera uczestników. Jeśli na przykład jesteś niepełnosprawny, nigdy nie zobaczysz wysp. You will never go and visit your island. Did you... Przywiozłaś coś z Chagos? Yes. I have the white sand. Tak, biały piasek z wyspy, gdzie urodził się mój ojciec. It's really white. Jest naprawdę biały. It's white, white, white. I zupełnie inny niż ten na Mauritiusie. It's different from the sand from Mauritius also. It is. Relacja Violetty Myszkowskiej. Żyjemy w Europie, przynajmniej sporo z nas żyje w przekonaniu, że największy kryzys uchodźczy, być może jedyny, ma miejsce na Bliskim Wschodzie. To nieprawda, w każdym razie niepełna prawda. W środkowej Afryce ma miejsce niezwykła tragedia milionów ludzi, o której niewiele się mówi, niewiele się robi na rzecz jej ofiar. Ponad milion ludzi, niektóre statystyki mówią o 1,5 miliona ludziach, którzy uciekli przed wojną i głodem z Sudanu Południowego. Sytuacja w tym kraju jest katastrofalna i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie się poprawi. W studio Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Opowiedzmy najpierw o skali tej tragedii, bo tak jak mówiłem przed chwilą, my się koncentrujemy na Bliskim Wschodzie, czasem mówimy o uchodźcach z północnej Afryki. Wszystko jednak to się odbywa w kontekście Europy, to znaczy wszystko to jest funkcją tego, co my widzimy w Europie, prawda, ludzie przybywają i ci, którzy tutaj docierają i sprawiają nam kłopoty, więc się zaczynamy zajmować uchodźcami. Sudan jest na marginesie tej sytuacji, a tam się dzieją rzeczy niesłychane, prawda? W Sudanie mamy do czynienia z nałożeniem się dwóch kryzysów. Bo z jednej strony kraj ten jest pogrążony w wojnie domowej, która trwa od 2013 roku i cały czas się toczy, pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej. I ten konflikt spowodował zapaść gospodarki, spowodował duże ruchy ludności wewnątrz kraju, spowodował bardzo duże taką bezkarność władz i innych grup zbrojnych. Ale to się jednocześnie nakłada na drugi, o wiele większy kryzys. To jest kryzys suszy, to jest kryzys braku żywności, który się rozciąga w pasie od Nigerii poprzez Republikę Środkowoafrykańską czy Czad, poprzez południowy Sudan, Etiopię, której 300 milionów mieszkańców, Somalię, aż po Jemen. I ten kryzys żywnościowy będzie w tym pasie Afryki miał miejsce przynajmniej do najbliższych zbiorów, czyli gdzieś tak do lipca, sierpnia, września. I nie tylko głodem, ale katastrofalnym głodem jest zagrożone kilka milionów ludzi, a szczególnie jeżeli mówimy tutaj o tak dużych pod kątem ludności krajach jak Nigeria czy Etiopia, których ludność przekracza w każdym przypadku 100 milionów mieszkańców. I dodajmy, że w przypadku Nigerii mówimy o kraju, który nie jest krajem upadłym, ani nie jest krajem rozbitym. Etiopia to jest sprawnie funkcjonująca dyktatura. Mhm. Też nie można mówić o tym, że tam administracja nie działa. Jednak coś powoduje, że i powiedzmy sobie szczerze, że susza nie jest wymysłem, nie wiem, ostatnich 5 lat czy 10 lat. To znaczy oni regularnie się z tą suszą zmagają. Dlaczego nie można sobie z tym poradzić w jakiś sensowny sposób? W przypadku Nigerii i południowego Sudanu mamy do czynienia z nałożeniem się suszy na konflikt zbrojny. W przypadku Nigerii, w północno-wschodniej części Nigerii działa Boko Haram, czyli bojówka powiązana z państwem islamskim, która tam coraz bardziej brutalne walki toczy z siłami rządowymi i jednocześnie kieruje tą przemoc wobec ludności, zmuszając ją do masowej ucieczki. Natomiast w południowym Sudanie właśnie mamy do czynienia także z nałożeniem się wojny na suszę i jest to o tyle ciężkie, że w przypadku Afryki, w przypadku krajów, które się borykają które są oparte na rolnictwie, opartym o po prostu naturalne opady, w każdym z tych krajów mówimy o czymś takim jak taka naturalna para głodu, która z reguły trwa miesiąc, może dwa. Ludzie mają przystosowane możliwości, żeby przeżyć ten okres, kiedy rzeczywiście mają małą żywność w domach. Są, na przykład mogą także, nie wiem, zebrać jakieś dzikie rośliny z buszu i tak dalej. Natomiast w przypadku Południowego Sudanu teraz ta pora głodu trwa 7 miesięcy. I nie tylko, dorośli jeszcze mogą to przeżyć, ale dzieci do 5 roku życia, które muszą jeść proteiny, muszą jeść białko, żeby przeżyć, tego nie przeżyją. I dlatego mówimy tutaj o głodzie. Jeszcze o skali tego, bo też żeby słuchacze mieli jasność, o czym my mówimy. Prawie 700 tysięcy w zeszłym roku południowych Sudańczyków uciekło do Ugandy. Uh-huh. Nie mówimy o wielkim kraju, nie mówimy o kraju bogatym. To są niezwykłe liczby, to są coś niewyobrażalnego. Ci ludzie mieszkają w namiotach, mieszkają w miejscach, gdzie rozumiem, że są oczywiście organizacje pomocowe, ale no mimo wszystko to jest ogromny problem dla Ugandy i ogromny problem dla tych ludzi, którzy uciekają. A przede wszystkim jest to rozpacz, jest to brak nadziei. Ja pracowałem w Południowym Sudanie 1,5 roku, widziałem jak ten kraj się tworzy, widziałem tą ogromną nadzieję, że po latach walki o wyzwolenie od tego większego Sudanu, gdzie Południowy Sudan się odłączył pokojowo od tego kraju w 2011 roku, że powstanie nowy rząd, nowa jakość, która pozwoli tym ludziom ogromny optymizm wyrwać panował, się prawda? Z takiego chyba największego poziomu ubóstwa, jaki jest na świecie. Jednak 2 lata później wybuchła wojna domowa, totalnie niepotrzebna, która ten kraj zniszczyła, a tym bardziej, że kraj ten jest oparty, cała gospodarka jest oparta na wydobyciu ropy naftowej, która została zatrzymana. W tym momencie ceny żywności w miejscu, gdzie PCPM pracuje w Południowym Sudanie, wzrosły 15-krotnie. Ktokolwiek, kto miał dochody w lokalnej walucie, teraz sobie nie może pozwolić na zakup żywności. W tym momencie mówimy tutaj o głodzie, który dotknie praktycznie każdego mieszkańca tego kraju, więc ludzie naturalnie uciekają nie tylko do Ugandy, ale także do Kenii, Etiopii, a nawet do Sudanu, gdzie północni Sudańczycy ich zabijali, ich maltretowali, jednak do tego kraju uciekają przed głodem i przed wojną. Powtarzają się te zjawiska, które znamy w tego typu okolicznościach. Organizacje pomocowe, takie między innymi jak wasza, biją na alarm. Zbierają się państwa zachodnie, czy przedstawiciele państw zachodnich, którzy deklarują jakąś pomoc. Potem okazuje się, że 1/3 albo 1/4 tej pomocy rzeczywiście wpływa na rachunki tych organizacji, czy po prostu jest dostępna. To samo działo się przy okazji wojny w Syrii, przecież pamiętamy dokładnie w ten sam sposób się to odbywało. Potem zaczyna się kryzys, którego nie jesteśmy w stanie opanować. To znaczy nagle ludzie zaczynają maszerować przez kontynent, czy to będzie Afryka, czy to będzie Bliski Wschód, i wtedy zaczynamy reagować wreszcie. To będzie ten cykl, który znowu przeżyjemy? Czy jest jakaś reakcja w tej chwili na to, co się dzieje w Południowym Sudanie? Reakcja jest, i o ile jeszcze Południowy Sudan jest takim miejscem, z którego migracja do Europy może nie będzie tak masowo postępować, to w przypadku... Za daleko jest, tak? I do tego jest... Po prostu nie leży na szlaku migracyjnym. To północna Nigeria, która jest ogarnięta obecnie głodem i wojną, leży na samym środku największego szlaku przerzutowego z Afryki przez Libię do Europy. I tam głód może wypchnąć w kierunku migracyjnym miliony osób. W przypadku Południowego Sudanu obecnie już bijemy na alarm o powstaniu tego katastrofalnego głodu, bo to w 5-stopniowej skali głodu jest to już ten najwyższy, piąty etap, gdzie po prostu dzieci nie przeżyją tych kolejnych miesięcy bez pomocy żywnościowej. Zresztą piszecie w swoich deklaracjach i w swoim opisie sytuacji, że tam dochodzi do dramatycznych historii, włącznie z zostawianiem dzieci przez rodziców, bo nie są w stanie ich wyżywić po prostu. Dokładnie. Znaczy rodzice nie są w stanie znaleźć dla dzieci żywności, która ma posiada białko, a jeżeli dziecko nie będzie spożywało takiej żywności, zacznie spalać swoje mięśnie i w ten sposób bardzo szybko zginie. Musi dostać specjalne pasty z orzeszków i różnego rodzaju inne produkty białkowe, żeby móc przeżyć. Na takie środki zbieramy fundusze, żeby móc właśnie przy granicy sudańskiej, ale w Południowym Sudanie wesprzeć jeden z punktów dożywiania dzieci i utrzymać je przy życiu, a z drugiej strony także pomóc rodziną, aby po prostu mogły dokupić tę dodatkową żywność, po prostu za dodatkowe środki finansowe, aby mogli przeżyć do sierpnia, września i nie poddać się tej fali głodu. To może proszę powiedzieć, w jaki sposób ewentualnie można się skontaktować z PCPM-em i co można zrobić? Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.pcpm.org.pl. Tam jest szczególnie taka zakładka wspieraj PCPM, czy wspieraj nas, gdzie można zobaczyć, jakie to są niewielkie kwoty potrzebne na wsparcie rodziny w południowym Sudanie. Tutaj kwota 200 zł pozwala 5-osobowej rodzinie przeżyć cały miesiąc bez ryzyka głodu. Są to kwoty, które pozwolą nam na pomoc w regionie, który w ciągu najbliższych kilku tygodni już będzie ogłoszony 5. najwyższym poziomem głodu. Jest to obszar, gdzie pracowaliśmy w latach 2011-13 i po prostu wiemy, że nawet rodziny, których my osobiście znamy, zostaną dotknięte głodem, których ich dzieci są bezpośrednio zagłożone śmiercią głodową. Z drugiej strony także będziemy działać wśród uchodźców z południowego Sudanu, którzy uciekli albo do Ugandy, albo do Kenii. Zobaczymy, gdzie potrzeby są największe, gdyż rzeczywiście ludzie ci zostaną w dużym stopniu zostawieni samym sobie, gdyż w tym momencie będą musieli poradzić sobie w rzeczywistości, która jest dla nich całkowicie obca. Jest to pierwszy etap, proszę państwa, ogromnego kryzysu, który nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy w Afryce i oby on też z drugiej strony nie przyćmił tej hektabomby humanitarnej, która ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Niestety wygląda na to, że będziemy musieli się w tym roku mierzyć z dwoma kryzysami. Jednym w okolicach w Syrii, w najbliższych graniczących z nią krajach, oraz drugim kryzysem humanitarnym w środkowej Afryce. Dziękuję bardzo. Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Teraz porozmawiamy, mam nadzieję, o czymś oderwanym od naszych problemów i bólu egzystencjalnego. O fantastycznym odkryciu kosmicznym. Nie jednej, ale 7 planet podobnych do Ziemi. Potencjalnie może na nich występować życie, bo widać na nich ślady wody. Tak przynajmniej się wydaje naukowcom. Planety są niestety dość daleko od nas, bo w odległości 40 lat świetlnych, ale emocje, które wywołują nie tylko wśród astronomów, są bardzo duże. Zaraz się państwo o tym przekonają, bo moim gościem będzie astronom. Pani dr Ewa Niemczura z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w naszym studiu we Wrocławiu. Witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć o tym odkryciu. Co w ogóle odkryto? No, odkryto, tak jak pan powiedział, bardzo ciekawy układ planetarny składający się z bardzo mało masywnej, chłodnej gwiazdy i 7 planet typu ziemskiego. Mało masywna, czyli to jest, po angielsku to się nazywa karzełkowata gwiazda, czyli coś takiego, co jest znacznie mniejsze niż Słońce, tak? Tak, to jest gwiazda, która ma masę tak mniej więcej równą 8% masy Słońca, czyli jest malutka, znaczy ma małą masę i jej średnica to jest mniej więcej 11% średnicy Słońca. Ona w rozmiarach jest podobna mniej więcej do Jowisza, tylko że jest od niego o wiele bardziej masywna, 100 razy bardziej masywna. I jest bardzo chłodna. Co widać na tych planetach? Czy już wiemy? Czy dopiero się przygotowujemy do tego, żeby je poważnie zbadać? No raczej się dopiero przygotowujemy do tego, żeby poważnie zbadać. Na razie to, co wiemy, to wiemy, jakie są orbity tych planet. Wiemy, jakie są ich rozmiary, tak mniej więcej. Wiemy, w jakich są odległościach od swojej gwiazdy. No i możemy oszacować masę, ale tylko oszacować, więc na razie te masy są tak, powiedzmy, słabo znane, z dużymi błędami przynajmniej. Ale są to na pewno planety podobne do Ziemi. 40 lat świetlnych to ile to jest w kilometrach albo w czymś, co przeciętny człowiek może zrozumieć? Dobra, 40 lat świetlnych to wydaje się mało, bo to jest, no, światło z tamtego układu leci do nas 40 lat po prostu. Natomiast jeżeli byśmy to przeliczyli na kilometry, to już robi się dużo, no bo to jest mniej więcej 400 tysięcy bilionów kilometrów. Tyle kilometrów, no to jest troszkę za dużo, żebyśmy tam kiedykolwiek polecieli. To znaczy musielibyśmy lecieć z prędkością światła 40 lat, tak? Z prędkością światła 40 lat, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę możliwości, jakie obecnie mamy, czyli takie bardzo optymistyczne możliwości, że powiedzmy, że założymy sobie, że poruszamy się z prędkością 100 km na sekundę, no i mamy do przebycia tę strasznie długą drogę, czyli te 400 bilionów kilometrów, to wyjdzie nam, że będziemy się tam poruszać przez 500 000 lat. A jeżeli założymy takie bardziej realistyczne prędkości poruszania się, no to będą miliony lat, więc raczej tam nie polecimy. I raczej tam nie zamieszkamy, nawet jak będzie woda. No raczej chyba nie. Ale proszę powiedzieć, jak będziemy badać te planety? To znaczy, w jaki sposób to się będzie odbywać? No, planowane są po prostu dalsze obserwacje. Na razie obserwuję ten układ satelita Kepler cały czas. Teraz obserwuję i będzie obserwował jeszcze przez parę tygodni pewnie. I te obserwacje pozwolą lepiej wyznaczyć na przykład masy tych gwiazd. A tak naprawdę wszyscy czekają na obserwacje, które umożliwią zajrzenie do atmosfery tych planet, jeśli one w ogóle mają atmosfery. Czyli wszyscy czekają na obserwacje teleskopu, który jeszcze nie obserwuje, czyli teleskopu JWST, teleskopu kosmicznego Jamesa Webba. Bo ten teleskop będzie wyposażony w takie instrumenty, które pozwolą właśnie stwierdzić, czy atmosfery są na tych planetach i z czego są zbudowane i czy jest tam woda. No właśnie, proszę powiedzieć, bo tej publikacji środowej, w środę się dowiedzieliśmy o tym, że te planety zostały odkryte, towarzyszą rzeczywiście olbrzymie emocje. Znalazłem cytat z Sary Seeger, która jest astronomem na Massachusetts Institute of Technology, i ona mówi: pierwszy raz w historii nie musimy spekulować. Wystarczy, że będziemy czekali, będziemy obserwowali i dowiemy się, co się znajduje w atmosferze tych planet. To znaczy, jeżeli będzie tam tlen, to będzie oznaczać z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jakaś forma życia może na tych planetach być. No w sumie tak. Jeżeli będziemy mieli już obserwacje z JWST, no to będziemy wiedzieli, czy jeżeli jest tam atmosfera, czy jest ona zbudowana, czy jest w niej na przykład tlen, czy jest metan, czy jest ozon, czyli takie molekuły, takie związki organiczne, które no, sugerują, że życie może tam istnieć, albo które mogło być więc wręcz no, wynikiem istnienia życia na tych planetach. Na przykład metan. Tego się dowiemy stosunkowo szybko, prawda? To znaczy, na to nie będziemy musieli czekać, nie wiem, 50 czy 100 lat. To są rzeczy w miarę osiągalne przy obecnych możliwościach astronomicznych. No tak, JWST ma obserwować już od przyszłego roku, tak optymistycznie wszyscy mają nadzieję, że to będzie już przyszły rok, takie są plany, więc myślę, że za rok, dwa już będziemy wiedzieć coś więcej. Na razie obserwowane były poszukiwane atmosfery planet tych dwóch z tego układu, tych najbardziej wewnętrznych, planet B i C, no i udało się wykluczyć coś, udało się stwierdzić, że nie ma tam rozległych otoczek wodorowych, ale możliwe jest istnienie tam atmosfery takiej zwartej, gęstej, właśnie na przykład zbudowanej z H2O, czyli z cząsteczek wody. Pani doktor, zadaję za każdym razem to pytanie, jak rozmawiamy o rzeczach, które wykraczają daleko poza codzienność naszego życia. Po co my to robimy? Po co badamy takie miejsca, do których nigdy w życiu nie dotrzemy? No ale to jest przecież podstawowa rzecz, która charakteryzuje człowieka, czyli ciekawość, żeby wiedzieć, co jest tam dalej, jak jest zbudowany wszechświat na przykład. To odkrycie tak naprawdę może nam wiele powiedzieć na temat tego, czy istnieje życie we wszechświecie, chociażby jak ono jest popularne, jeśli istnieje. No może niewiele powiemy na temat tego, jak bardzo zaawansowane ewolucyjnie jest to życie, ale będziemy mogli stwierdzić, czy jest możliwe, czy jest tak popularne jak planety. Bo już teraz wiemy, że planet w naszej galaktyce jest naprawdę całe mnóstwo. I to odkrycie jest też ważne z tego powodu, bo obecnie znamy planet no, ponad 3,5 tysiąca. Znamy też ponad 2000 układów planetarnych, więc jest tego naprawdę dużo. Tylko to, co do tej pory obserwowaliśmy, to były głównie olbrzymy, takie duże planety, takie jak Jowisz albo Neptun na przykład. Natomiast nas zawsze interesowały bardziej planety podobne do Ziemi właśnie. No bo wszyscy chcą znaleźć życie we wszechświecie, prawda? Więc jak sobie wyobrażamy życie we wszechświecie, no to szukamy takiego życia, jakie znamy z Ziemi. A życie, które znamy z Ziemi, powstało na takiej planecie jak Ziemia właśnie, więc szukamy takich podobnych planet. No i odkrycie całego układu planetarnego. A to się może okazać, że życie jest, tylko że to jest zupełnie inne życie, niż sobie wyobrażamy. No oczywiście może się tak okazać, ale na razie nie jesteśmy w stanie nawet odkryć takiego życia. Dlatego szukamy tego, czego znamy. Bardzo pani dziękuję. Doktor Ewa Niemczura z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w studiu Polskiego Radia we Wrocławiu była ostatnim gościem raportu o stanie świata. Dziękuję państwu bardzo. Ela Malinowska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. To jest prawie koniec raportu o stanie świata. Jeszcze polećmy na Księżyc. Fly me to the